Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14 poniedziałek, 26 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. A w nim spotkanie premiera z przedstawicielami sprawiedliwych wśród narodów świata. Denis Urubko jest już w polskiej bazie pod K2. Dziennikarz śledczy, jego partnerka zastrzeleni na Słowacji. Jan Kuciak pisał o oszustwach podatkowych. Apelem o powrót na drogę dialogu i pojednania wystąpili sygnatariusze listu 50 polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Apel skierowano do premierów i przewodniczących parlamentów Polski i Izraela. W kancelarii premiera trwa spotkanie autorów apelu z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Jest tam Mariusz Pieśniewski. Powiedz, w jakiej atmosferze przebiega to spotkanie? W części dostępnej dla mediów mogliśmy obserwować to wzruszające spotkanie starszych osób, które swoim życiem zaświadczyły o przyjaźni Polaków i Żydów. Łamiącym się głosem odczytano list do obu narodów. Prezes Stowarzyszenia Polskich Sprawiedliwych Anna Stupnicka-Bando w odczytanym apelu podkreśliła, że Polacy i Żydzi powinni dążyć do porozumienia. Nie zgadzamy się na skłócenie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze dwa narody, połączone blisko tysiącletnią wspólną historią, budowały w Polsce, Europie, Izraelu i Ameryce przymierze i przyszłość oparte na przyjaźni, solidarności i prawdzie. Premier Mateusz Morawiecki przywołał słowa jednego ze sprawiedliwych, że Żydzi byli odmienni, ale przede wszystkim byli swoi. Była pewna odmienność, zresztą przez setki lat w Rzeczpospolitej widoczna, ale jednocześnie to byli nasi bracia, siostry, którzy wtedy z nami żyli i byli swoi. I wy tych swoich staraliście się uratować i uratowaliście. Premier zaznaczył, że podczas II wojny światowej także w jego rodzinie były osoby, które uratowały Żydów. Dodał, że w tym czasie hitlerowcy Niemcy wymordowali w odwecie aż 800 polskich wsi. Szef rządu dziękował nie tylko za uratowanie Żydów, ale też współcześnie za poszukiwanie kompromisu i zgody. Dodał, że rząd walczy o prawdę historyczną, ale też chce wypracować jak najbardziej akceptowalne i opierające się na prawdzie rozwiązania. Dziękuję, mówił Mariusz Pieśniewski. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski, jedynym kandydatem grupy konserwatystów na wiceszefa Europarlamentu. Jego konkurentka Helga Stevens wycofała swoją kandydaturę. Przypomnijmy, że Czarnecki został odwołany ze stanowiska za porównanie wypowiedzi europosłanki PO Róży Thun do działań szmalcowników. Chodziło o jej krytykę sytuacji w Polsce w reportażu we francusko-niemieckiej telewizji. Zakończyła się jawna część przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Posłowie słuchali zeznań byłego funkcjonariusza ABW z delegatury w Gdańsku, który zarządzał Wydziałem Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa. Zeznaniom przysłuchiwał się Michał Fedusio. Opowiedz, jak komentowali je członkowie komisji. Przesłuchanie świadka trwało ponad 3 godziny. Opowiadał on o kulisach pracy delegatury gdańskiej w ostatnim roku przed wybuchem afery Amber Gold w mediach. Jego zeznania w kontekście odpowiedzialności za decyzje i podejmowane działania nie były precyzyjne, ale w szerszym kontekście można było dostrzec wzajemne krycie się szefostwa gdańskiej ABW, oświadczyła przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Wyraźnie powiedział świadek o tym, że była taka decyzja odgórna, iż sprawa ma być w biernym zainteresowaniu ABW, nie wszczynamy działań operacyjnych, ofensywnych i to była decyzja uzgodniona, jak on to powiedział wyraźnie, pomiędzy szefem delegatury, jego zastępcą, a świadkiem, czyli naczelnikiem. Komisja słucha obecnie zeznań tego samego funkcjonariusza ABW w trybie niejawnym, a posiedzenie otwarte z udziałem drugiego wezwanego świadka, to także funkcjonariusz ABW, ma być wznowione około godziny 15.30. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję. Denis Urubko wrócił do polskiej bazy pod K2, opuścił ją w sobotę, by samodzielnie zdobyć szczyt. Zrobił tak, bo jego zdaniem zima kończy się wraz z końcem lutego, a plany szefostwa wyprawy nie zakładały tak szybkiego ataku szczytowego. Od listopada z powodu wychłodzenia organizmu zmarło w Polsce 48 osób, dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby zwracać uwagę na sytuację bezdomnych i starszych. Teraz na dworcu. Ojciec zmarł, matka nie chce mnie, bo jest chorobita. Anna Adamkiewicz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko wczoraj zmarły dwie osoby z powodu wychłodzenia organizmu. Od początku sezonu, czyli od 1 listopada, to już 48 osób. Więc warto, żebyśmy byli uważni, jeżeli wiemy jakieś osoby, które mogą potrzebować pomocy. Widzimy kogoś na ulicy, ale nie tylko. Jeżeli wiemy o jakichś osobach starszych, chorych, które nie mogą sobie same poradzić, może będą potrzebowały pomocy. Warto o takich osobach powiadomić służby. W każdym województwie są przygotowane miejsca dla takich osób. Na Słowacji zastrzelono dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Zabójstwo mogło mieć związek z jego pracą dziennikarską. Kuciak pisał m.in. o oszustwach podatkowych. Od kul zginęła też jego partnerka. To był serwis Trójki.

Diamonds on My Side, The Rolling Stones. No to po raz czwarty, czyli tak, 67, 98, 2007 i 2018. 8 lipca na Stadionie Narodowym wystąpi zespół The Rolling Stones. Jeden z najlepszych biografów w historii tego zespołu, Daniel Wyszogrodzki, witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa, witam cię Piotrze, you don't have to kiff me. Kiff me, kiff me, kiff me. Dla mnie najlepszy biograf. Od razu pomyślałem o tym, od razu, ale to jest niesamowita telepatia. Jak podano te informacje, jak przypomniałem sobie nasze rozmowy o Stonesach, przypomniałem sobie od razu taką dykteryjkę, że jak oni przyjeżdżają, to pewnie będziesz musiał napisać, dopisać kilka nowych rozdziałów do swojej biografii zatytułowanej Satysfakcja. No ja już właściwie jestem posłowie z wydawcą, a najbardziej zabawne jest to, że to jest jakaś księga Guinnessa, bo to już szóste wydanie tej książki się zapowiada, a ja za każdym razem naprawdę serio myślę, że to jest ostatnie. Po czym mija parę lat, Stonesi są nieśmiertelni, wydawcy się interesują, a wydawcy nie wydają książek, jeżeli nie ma zainteresowania, zwłaszcza wydawcy poznańscy. No to jeszcze jedna dykteryjka. Sprzątaliśmy z moim znakomitym kolegą redakcyjnym Tomkiem Rządą nasz pokój redakcyjny numer 18 w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Po raz pierwszy tak gruntownie sprzątaliśmy go od kilku dobrych lat w ubiegłym tygodniu. I nagle patrzę w jednym z takich pudeł. Co tu jest? Tu trzeba te rzeczy powynosić, no bo to leży, nic się z tym nie dzieje, ale mówię, dobrze, sprawdzę. I słuchaj, jest czarna okładka, wydawnictwo Łódzkie Satysfakcja. To pierwsze. Pierwsze wydanie, tak. To jest absolutny biały kruk, naprawdę. To 3, 4, nawet do 5 zł dochodzi na aukcjach internetowych. Aż tak. Egzemplarze bez podpisu osiągają kosmiczne ceny. Tak, dlatego, że podpisy były zawsze dedykowane i teraz nikt nie chce się przyznać. Daniel, jak myślisz, to już tak trochę bardziej poważnie. No, trudno nam było mówić przez te wszystkie lata coś ostatecznego o grupie The Rolling Stones, ale zapowiada się chyba ten koncert, że to jest ostatnia szansa, koncert ostatniej szansy w Polsce. Dla tych, którzy jeszcze nie byli, chyba. Wiesz co, tak mi się przypomina, że jak Leonard Cohen wydał płytę Dear Heather w 2004 roku, to ja tamtej pory pisałem, że Cohen żegna się ze światem. Trwało to kolejne prawie 20 lat. Z tymi Stonesami to ja mnie przesadza, bo oni mają jakąś receptę na nieśmiertelność. Nie wiadomo, czy przyjadą jeszcze do Polski, ale te ostatnie trasy koncertowe to właściwie idą jedna po drugiej. To są bardzo krótkie odstępy. Te odstępy są coraz krótsze i są właściwie cały czas w trasie. Ja bardzo żałuję, że nie widziałem ich w Hawanie, bo jakoś tak, ale byłem bardzo blisko. Nie wiem, czy ci mówiłem. Mówiłem państwu na ten już nie. Ja wylatywałem z Cancun tego dnia, kiedy oni grali w Hawanie i ten samolot tak właściwie przelatywał kawałkiem Kuby. Ja tak bardziej oczami wyobraźni, ale już widziałem ten stadion tam, te tłumy i te światła. To było niesamowite. Był Wielki Piątek, nie wiem, czy pamiętasz, bo tam była cała afera z tym związana, czy oni przylecą, czy nie, że to najpierw tam Barack Obama i tak dalej. Ja widziałem Stonesów ostatnio w 2014 roku w takim pięknym, wielkim amfiteatrze pod Berlinem. Nie pamiętam w tej chwili nazwy. I to był ostatni raz, kiedy widziałem na żywo. Był to bardzo dobry koncert. Pamiętam, że świetnie się bawiłem. To, że byłem najmłodszy, jakoś mi nie przeszkadzało. Wiesz, co by Keith Richards powiedział, jakbyś mu opowiedział tę historię z nad Kuby? No. Flying high. I naprawdę, tak, bo to już jak on startuje z tego Cancun, to tam jest jakieś 120 kilometrów. No. Przecież to ludzie z Kuby w pław przepływają. The ego has landed. Chciałbym teraz zaprezentować jedną rzecz, która ma niesamowitą wartość. I tutaj prośba i do ciebie, i do państwa, chociaż ty pewnie to znasz na pamięć. Proszę dokładnie posłuchać końcówki pierwszego utworu. To jest rzecz historyczna, dlatego że prawdopodobnie jest to jedyna w historii oficjalna płyta, gdzie Mick Jagger mówi po polsku, a później jak posłuchamy, to będą dwa fragmenty, ale na koniec pierwszego zwracam szczególną uwagę, jak posłuchamy tych dwóch fragmentów koncertowych grupy The Rolling Stones, to coś przytoczę z Satysfakcji. Pozwolisz? No będzie mi bardzo miło. I będziemy jeszcze rozmawiać o twoich wspomnieniach. Bardzo proszę, na koncercie zespół The Rolling Stones. St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said yes, I said yes. Augustine knew temptation, he loved women, wine and song, and all the special pleasures of doing something wrong. I said yes, I said yes. Come on, y'all. I said, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah. miło być znowu poza. Jest na albumie No Security osobny rodzynek. Mick Jagger wykrzykuje miło piś znowu Polsa. co stanowi przyjemny polski akcent, nawet jeśli Polska brzmi trochę jak Polsat. Okrzyk ten padł na stadionie w Chorzowie po wykonaniu utworu Let's Spend the Night Together, bezpośrednio przed ostrym uderzeniem perkusji rozpoczynającym nową piosenkę Flip the Switch. Na albumie No Security ów polskojęzyczny akcent znalazł się pomiędzy stadionowym śpiewem widowni z Argentyny w zakończeniu utworu Saint of Me, a instrumentalnym wstępem do Waiting on a Friend. Oczywiście fakt, że na płycie nie ma żadnego nagrania z występu w Chorzowie, niczego nie zmienia. Tak napisałeś. Wierzę ci na słowo. Ja muszę państwu powiedzieć, czasami potrzebuję znaleźć jakiś cytat ze swojej książki, okazjonalnie, a ponieważ jest bardzo gruba, to ja wiem, że znacznie szybciej jest zadzwonić do Piotra. Za co ci jestem zgodnie wdzięczny. Daniel Wyszegrodzki, czyli polski biograf Stonesów, to ten koncert w Berlinie, to teraz tak metodą poklatkową, stopklatkową. Co pamiętasz z 2014 roku najlepiej? To już właśnie była matryca. Ja muszę ci powiedzieć, że złapałeś mnie telefonem na temat potwierdzenia tego terminu, kiedy już jechałem do Warszawy dzisiaj ze swojej wsi zaśnieżonej i nie zajrzałem do notatek. Ja pamiętam, że był bardzo dobry, utkwił mi w pamięci występ Keitha, który wykonał, z tego co pamiętam, Iga The Silver, czego nie wykonuje tak często, i to był bardzo fajny. A druga piosenka, już wiem, to była ta piosenka, jego ballada ze Steel Wheels, przypomnij mi. You Don't Have to Mean It. Jest taka piosenka, ale taka liryczna, i to były te dwa numery. Can't Be Seen With You. Brawo, dziękuję Piotrze. I to było właśnie Iga The Silver, Can't Be Seen, co uznałem za absolutnie topowy zestaw, jeżeli chodzi o Keitha, bo to zawsze różnie bywa. Oczywiście wiemy, że w tym czasie migna odnowie biologicznej, maska tlenowa, masaże, te rzeczy, a Keith daje radę. Strasznie fajny koncert. To też był lipiec, było bardzo gorąco. Pamiętam, że jechaliśmy z przyjaciółmi do Berlina i jeszcze pamiętam to, że po tym koncercie, jak się ludzie wysypali z tego koncertu i wrócili do centrum, tam gdzieś siedzieliśmy sobie w jakiejś kafejce na zewnątrz. Po prostu Berlin zaroił się od ludzi w koszulkach z językiem. To było fajne. To jest bardzo miłe, że te koncerty są tak widoczne, że to się mówi o tym, że Stonsi tam kameny se wali do prachy, nie? Ale oni naprawdę wpadają jak lawina kamieni gdzieś do miasta, gdzie się pojawią. To nie jest jakiś epizod, to jest wydarzenie. I to widać na ulicach, i to widać w mediach. I mam nadzieję, że w Warszawie będzie tak samo. Głupie może pytanie, może takie pytanie, na które będziesz mógł odpowiadać za 2 godziny, ale proszę cię o pewnego rodzaju streszczenie. Czym jest dzisiaj, Daniel? Ten Jęzor, Sticky Fingers, Exile on Main Street, Aftermath, Some Girls. Czym dzisiaj jest to wszystko, co kojarzymy z nazwą The Rolling Stones? No to tak jak mówisz, to można 2 godziny albo 2 dni, a można też pewnie w kilku zdaniach. To są to takie klucze, symbole, ikony popkultury, to wszystko takie jest. Ja prowadzę zajęcia ze studentami, opowiadam historię muzyki popularnej, historię popkultury i mam świadomość tego, że ludzie młodsi w tej chwili od moich dzieci są, że dla nich to jest kompletnie prehistoria. Znaczy dla nich odległość między Stonesami a Elvisem to jest taka jak między Elvisem a Mozartem mniej więcej. I ja właśnie próbuję wyciągnąć esencję z tego wszystkiego, pokazać im bunt, pokazać im protest, pokazać im niesłychaną komercjalizację tego buntu, bo to już w tej chwili też jest wszystko wpisane. Przecież my na Stonesów się dawno przestaliśmy obrażać. Najpierw byli buntownikami, potem była wielka komercha, punkowcy im to wypominali, a teraz minęły lata i za co my ich kochamy? Za to wszystko naraz, że się buntowali, że się komercjalizowali, że się sprzedawali, że się rozstawali, że się kłócili, że się godzili. To już jest w tej chwili taki pakiet, to jest, no jedzie czołg, tylko że zamiast 4 łapek i napisu Rudy ma 4 łapki i napis The Rolling Stones i po prostu nic go nie zatrzyma, wszystko przejedzie, możemy, nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem nie jesteśmy w stanie rysy na tym zrobić. No dobrze, na portalach pojawiło się zdjęcie, Mick Jagger wychodzi w tym roku z klubu z dziewczyną, która ma 22 lata, czyli mogłaby być jego wnuczką, a ja bym się postarał, to pewnie prawnuczką, nie chcę się wtedy liczyć, ale to, no jedna ze studentek mi powiedziała, och, to okropne, jak tak można? Ja mówię, ale niech pani mu się przyjrzy. Nie. Dla naszego pokolenia Mick Jagger zawsze będzie symbolem seksu, więc nawet jeżeli nie będzie symbolem seksu dla dzisiejszej młodzieży, to jednak się okazuje, że ta dzisiejsza młodzież w postaci 22-letniej francuski cały czas widzi w tym Jaggerze jakiś taki męski typ gwiazdora. Takich gwiazdorów już w tej chwili nie ma po prostu, bo to się zawsze bardzo kojarzyło z takim seksapilem męskim. Być muzykiem rockowym, grać na gitarze, występować przed kobietami. Jak wielu muzyków mówi o tej motywacji. I ja myślę, że ten cały pakiet właśnie obyczajowo, sex, drugs and rock and roll mówimy, tak? No z tego seksu już tam coraz mniej zostało. Narkotyków mam nadzieję, że nie biorą, chociaż zrobiłbym pewien wyjątek, ale to też w zakresie myślę, że lekkim jednak. No a rock and roll jest wieczny, nieśmiertelny i też jeszcze tak sobie myślę, bo nawet dziś o tym mówiłem studentom. A a propos tego koncertu, o którym się dowiedziałem dzięki tobie, że jest potwierdzona ta data jadąc do Warszawy, że był taki okres, kiedy rock wkroczył na stadiony, że właściwie w 70-tych latach prawie każdy większy zespół mógł sprzedać stadiony, trasy. To był taki nowy wymiar właśnie tej komercjalizacji. Ale spójrzmy, jak niewiele jest dzisiaj zespołów stricte rockowych, które są w stanie zastąpić stadion. Można je policzyć na palce. No tak, no zostali Stonesi, zostało U2, został Depeche Mode. Tak. Kto jeszcze został? Kings of Leon? Kings of Leon, ale oni urastali, prawda? Bo to się zaczynało też Coldplay. No może tak. A na palcach policzyć, prawda? A w 70-tych latach każdy zespół sprzedawał stadion. Wrócimy za chwilkę do rozmowy. No tak, tak to jest. Właściwie mówiona historia grupy The Rolling Stones dzisiaj w audycji w tonacji, ale okazja jest naprawdę specjalna. 8 lipca na Stadionie Narodowym, czwarty ich występ w Polsce. To teraz uwaga, trochę inaczej. Nie do końca rock'n'rollowo, pięknie balladowo. Płyta Tattoo You był 81 rok i na tak zwanej drugiej stronie tego albumu przepiękny Tubs. Every man is the same, come on, I'll make you a star. I'll take you a million miles from all this. But you want a better star. Come on, come on. Have you ever heard those opening lines? You should leave. I'll take you to the top. Step on the ladder, toe in the pool. You're such an actor, you don't need no acting school. Don't need no casting couch, be a star in bed. Baby, I swear we're never gonna stop. Baby, I'll take you to the top. Don't let the world pass you by. Don't let the world pass you by. Don't let the world pass you by. Chance now, baby. I'm sorry for the rest of your season. wtedy można było sobie zadawać pytanie, po co kombinują, po co się bawią w jakieś dzielenie płyty na dwie części, jedną bardziej rock'n'rollową, drugą balladową, ale kiedy słucha się tego w całości, nie trzeba na przykład zmieniać stron płyty winylowej, tak po prostu, no to ma to jakąś wspólną, czy spójną całość. Tops z części drugiej, album Tatsuyu, 81 rok, The Rolling Stones. Polski biograf i no właściwie źle go zapowiedziałem, najlepszy biograf na świecie zespołu The Rolling Stones, Daniel Wyszogrodzki, dzisiaj gościem. Dziękuję. Ale też dziękuję, że puściłeś ten numer, bo ja uważam właśnie, że to jest tak bogaty repertuar, że należy sięgać po te mniej znane piosenki Stonesów. No, to hity znamy, tak? Po hity pójdziemy na Narodowy, no, a tu możemy pograć coś ciekawego. Przyjeżdżają 8 lipca do Polski. Powiedz mi, czy... No to jest właściwie rzecz, której trochę się boję. I dotykamy teraz takich ważnych tematów, może za poważnych jak na ten zespół, ale czy jest ktoś sobie w stanie w ogóle wyobrazić rzeczywistość, świat bez nich? No nie wiem, ja miałem się taki przebłysk. Jechałem, proszę Państwa, samochodem do Warszawy, kiedy zadzwonił Piotr i pomyślałem, że tak, że do mnie dzwoni Stelmach, to tylko są dwie możliwości. Albo któryś ze Stonesów zmarł, albo będzie koncert, a ponieważ wiemy, że Stonesi nie umierają, no to już wiedziałem, że chodzi o potwierdzenie Warszawy, co mnie strasznie ucieszyło. I teraz celebrujemy ten moment, bo jest się czym cieszyć. Super. Myślisz, że co? Znany zestaw, który już znamy na pamięć, bo oni po prostu, tak jak pisałeś w Satysfakcji nieraz, oni niektóre utwory po prostu muszą zagrać. To nie ma takiej możliwości, żeby na koncercie grupy The Rolling Stones zabrakło utworu Jumping Jack Flash, na przykład. Ja powiem więcej. Ja, tych utworów, które oni muszą zagrać, to przy ich dorobku też jest tak dużo, że pewnie wypełniłyby i ze dwa koncerty. Dokładnie. No to już oni z tych koniecznych muszą eliminować niektóre. Widać, jak oni zresztą rotują finały czy początki, prawda? Starają się te hity jakoś zgromadzić z przodu. No wiadomo, że ostra końcówka, 4-5 numerów z tyłu, a w środku mogą być niespodzianki. Na to liczę. Ale tak sobie myślę, że jeszcze ta jedna płyta studyjna, nowa płyta, nowy bardzo materiał, przydałaby się, prawda? Bardzo bym chciał, bo ten album poprzedni, ten Blue and Lonesome jest znakomity, świetnie zagrany, świetnie zaśpiewany. To jest taki trochę dla mnie album, to jest taki dopiero album, że to jest Mick i jego chłopcy, oni by się pewnie obrazili, ale tam rola lidera, Jaggera śpiewającego, grającego na harmonice i ten bluesowy materiał, świetna jest tam energia i teraz tak bardzo liczę na ich nowy materiał. Zresztą ja jestem wielkim fanem, nie wiem jak ty, płyty Bigger Bang. Mhm. Ona może nie miała wielkiego rozgłosu w świecie, a tam są znakomite utwory. No jak na Stonesów to się sprzeda. Powiedzmy, że w małym nakładzie, ale tak. Każdemu takiego nakładu życzymy. Tak. Natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie, bo o to nigdy cię na antenie nie pytałem. Jak ty właściwie dzisiaj po latach rozumiesz fenomen utrzymania się, jakby nie było, w jednym zespole, który musi się spotykać, musi jednak próbować, jeżdżąc w trasy koncertowe, tak dalekich kosmosów mentalnych, jakim jest dzisiaj Mick Jagger, z jednej strony i Keith Richards, bo przecież Jagger to już jest właściwie arystokracja, to jest kompletnie inny świat. Richards to jest facet wciąż w trampkach. Jamaica, man. No i jeszcze jest ten Charlie, tak zwany spokojny, elegancki Charlie i ten szalony Ronnie, który się właściwie dostosowuje do wszystkich sytuacji. Ja myślę, że tam jest oprócz takich naturalnych rzeczy jak przyjaźń, wspólne lata, czy wspólnie zarobione pieniądze i perspektywy dalszego ich zarabiania, bo to są takie argumenty, no, bardzo racjonalne. Ja myślę, że im też pomagają charaktery, wbrew pozorom, tak odmienne, dlatego, że to są po prostu inteligentni ludzie. Jak ja widzę zespoły rockowe, które się kłócą, które nie mogą dojść do porozumienia, jak, wiesz, ja byłem w 92 roku w Madison Square Garden na koncercie Guns N' Roses. To był prawdopodobnie najlepszy zespół świata wtedy. Po czym się natomiast pokłócili? Ja myślę, że ich stać, żeby się wznieść ponadto, że to są po prostu ludzie z klasą. Oczywiście, że takie klasy się nabiera, ale oni to po prostu mają. Bo jeżeli tak odmienny świat, jak powiedziałeś, tutaj ta Jamajka, tutaj ta arystokracja, Sir Mickey i Keith, kumpel całego świata, no to ja myślę właśnie, że oni się potrafią wznosić ponad to, że tam jakieś animozje, jakieś drobne rzeczy, że to już w ogóle... I oni już się nakłócili, słuchaj. Na swego czasu Keith powiedział takie zdanie. Mick to moja żona. Pamiętajmy o tym, że przez długie lata Jagger miał pseudonim Brenda. Brenda, tak, oczywiście. Tak, zartowali się z niego chłopcy. Oni lubi tego przez jakiś czas przecież, tak. Nigdy więcej nie nazywaj mnie twoim perkusistą. Tak, tak. No tak, no, to są charaktery właśnie. Ale... Ja sobie wyobrażam cały czas ten telefon Jaggera do Charlie'ego Wattsa w środku nocy w Amsterdamie w hotelu, kiedy on dzwoni i mówi rozweselonym głosem: halo, czy to mój mały perkusista? Little drummer boy. No. Daniel, co słychać u ciebie jeszcze tak poza Stonesami, bo wiem, że muzycznego coś robisz, to się wciąż kręci wokół muzyki. Tak, będę robił teraz nowe wydanie Satysfakcji. To się muszę z tym jakoś ogarnąć. Dopiero dzisiaj ten pomysł się potwierdził, ale bardzo ciekawą mam pracę, zajęcie, które absorbuje większość moich nocy i jest to przekład poetycki, dosyć wymagający. Inny mój ulubiony artysta, Leonard Cohen, jak się okazuje, przed śmiercią złożył wspaniałą książkę ze swoich tekstów. Są to wiersze, są to piosenki z ostatnich płyt, ale też jest tam ponad 200 stron jego notatek poetyckich, jego brudnopisów. Książka ma 450 stron w sumie, ukazuje się na całym świecie, w tym w Polsce w październiku tego roku i ma tytuł Flame, czyli Płomień. Piękna, ilustrowana przez niego, są ilustracje kolorowe, są wszystkie teksty piosenek z ostatnich trzech płyt i wiele, wiele, wiele niespodzianek. Przyjdziesz opowiedzieć? Och, z największą przyjemnością. Wiesz, że kocham Cohena, tak jak Stonesów. A przyjdziesz opowiedzieć po koncercie na Narodowym, jak to widziałeś, jak to słyszałeś? Jesteśmy umówieni. Okej. Okay. Daniel Ryszagrodzki, bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję. Neighbors, proszę Państwa. Oj, teraz będzie taki ognisty, siarczysty rock'n'roll z tej samej płyty. That's you. To You, 81, The Rolling Stones, Neighbors. To jeszcze z takiej płyty, która jest moim zdaniem mocno niedoceniona, jeśli chodzi o ich dorobek albumowy. Album Dirty Work. Dirty Work. Shuffle, 86 rok, album Dirty Work. I były kłótnie, i były niesnaski, był podział w zespole, były solowe płyty Micka Jaggera. No i wybuch, kolejny, znakomity i wspólny album Steel Wheels z 89 rok. Jeszcze jedna piosenka dzisiaj w tonacji grupy The Rolling Stones. Absolutnie im poświęcona jest ta audycja z pięknych, szczęśliwych, szalonych, nieokiełznanych lat 60. Rok. No i oczywiście to, co zrobił dla zespołu The Rolling Stones, zespół The Beatles. Między innymi to, co zrobił. Czyli napisał tę piosenkę John Lennon, Paul McCartney, I Wanna Be Your Man. Czyli tak, jak minie 8 dzień lipca tego roku, to będziemy już wspominać, to będzie zapisane w historii i rocka, i tego wszystkiego, co się dzieje, czy działo nad Wisłą w Polsce, jeżeli chodzi o wielkie, ważne koncerty, będziemy wspominać ich kolejny występ. Przypomnę tylko, Stonesi po raz czwarty w Polsce 8 lipca 2018 roku na Stadionie Narodowym. A po godzinie 15 u Hirka Wrony jeszcze Mick Jagger solowo. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy o szosowaniu w Górnej Austrii. Dziś opowiemy o nowościach narciarskich w kraju Mozarta. Mój gość Ula Kalinowska z Austrii.info. Austria jak co roku zainwestuje w to, żeby jeździło się jeszcze lepiej. Oczywiście mamy mnóstwo nowych wyciągów, mnóstwo nowych kolejek, nowe schroniska, restauracje, ale też nowe tajemnicze konstrukcje architektoniczne, bo to, o czym chcę powiedzieć, to Tyrol, Zulden i miejsce, w którym kręcono Jamesa Bonda. Specjalnie 2 lata temu zamknięto ośrodek narciarski po to tylko, żeby ten James Bond mógł zostać nagrany. Co prawda nie jeździł na nartach, bo nie mógł tego robić, miał tak zapisane w kontrakcie. Ale rzeczywiście ten film tam powstał i pewnego rodzaju hołdem w stronę tego filmu jest konstrukcja na prawie 3000 metrów, muzeum Jamesa Bonda, pewnego rodzaju instalacja kinematograficzna. Tak naprawdę niewiele wiemy, bo jest to wszystko owiane wielką tajemnicą, ale myślę, że to, co robi największe wrażenie, to, że rzeczywiście to będzie na tych 3000 metrów nad poziomem morza. Zresztą obok restauracji, która posłużyła w filmie jako szpital, jako klinika, w której James Bond przebywał. Natomiast oprócz tego pewnie, co zainteresuje bardzo narciarzy, to dokładnie w tym samym regionie narciarskim, czyli w Zulden, w dolinie Ötztal, mieści się kilka ośrodków narciarskich. Samo Zulden i Obergurgl, Hochgurgl, taka bardzo niemiecka nazwa, były to miejsca, w których dotychczas nie można było jeździć na wspólnym karnecie narciarskim i był to konflikt, który od wielu lat tam się toczył. Od tego sezonu rzeczywiście można już jeździć na jednym karnecie narciarskim. Te inwestycje, o których opowiadam, one będą w Tyrolu, bo to jest takie miejsce, które rzeczywiście najwięcej inwestuje w zakłębie narciarskie. Pewnie wiele z Państwa wie, że w Iszkl, w miejscu, w którym co roku są te najgłośniejsze koncerty narciarskie, przyjeżdżają największe gwiazdy, żeby grać gdzieś tam na szczytach gór, właśnie powstała specjalna kolejka, której każda kanapa będzie poświęcona wizerunkowi innej gwiazdy, więc pojawi się specjalna kanapa Stinga, specjalna kanapa Rayany. No a jakie inne, no to mogą się przekonać Państwo sami już przyjeżdżając do Iszkl. Także serdecznie zapraszam w Austriackie. No i nowe wyciągi też są chyba w planie, prawda? Nowe wyciągi są. Ciężko o nich mówić pojedynczo, bo to są tak naprawdę setki inwestycji. W każdym ośrodku znajdziemy coś nowego w tym sezonie narciarskim. Zapraszamy do reklamy. Teraz w stanie nielimitowanym w Play Sony Xperia XA1 przeceniony ze 199 na złotówkę. To najlepsza cena na rynku. A do czasu przeniesienia numeru abonament za 0 zł nawet przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my Ci pomożemy. Daria Ładocha i Karol Krasa we współpracy z dietetykiem stworzyli wyjątkowe kompendium wiedzy o współczesnych trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3, grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Niskie ceny.